here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing here we go again. I would call you up every Saturday night, and we both stay out till the morning light, and we sang here we go again. And though time goes by, I will always be in a club. Goeiedag zeg, volgens mij heb ik in dat jaar mijn rijbewijs gehaald. Maar dan ben ik natuurlijk ook wel op middelbare leeftijd pas rijles gaan nemen. Je hoorde James Blunt, ook niet meer de jongste. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. En weer een vers kerse aflevering van dit programma. Een beetje op de manier zoals je dat van ons gewend bent. Dus we hebben een hele hoop leuke muziek. Daar staan we garant voor, zeg maar. Maar ook informatie, nieuws, wetenswaardigheden, hoe je het maar noemen wilt. Waar gaan we het over hebben? Nou, collega Alfred Brokhuizen, die heeft weer iets prachtigs aan de haak geslagen. Want het dierenpark in Nieuwe Tongen, dat is weer geopend. Fijn natuurlijk. Dat is heel leuk, het dierenpark, want het is al een paar keer achter elkaar benoemd tot het leukste uitje van Zuid-Holland. En dat hebben we niet zelf bedacht, maar dat heeft het ANWB bedacht. En Alfred die gaat er zo meteen maar eens over hebben en praten met de directrice van de hele tent. En dan kunnen we eens horen wat er allemaal weer te beleven is, want daar hebben we toch ook wel weer behoefte aan. Onze vaste columnist Midas Dekkers is vandaag ook weer present. Hij gaat het hebben, zeker niet over mij, want hij gaat het hebben over de puber. Onze houseband, ons huisorkest, Kata Kat, die hoor je altijd op de eerste maandag van de maand. En dat is het nou niet, zul je zeggen. En dat klopt ook wel, maar toch hebben ze een liedje. Want ze hebben zich een beetje laten inspireren door het hele corona gedoe. En hebben een nummer geschreven en gezongen. En dat heet Mijn Wereld Opent Zich. Volgens mij bekijken ze het dus van de positieve kant. Je hoort ze straks in het programma. En ook nog weer later in het programma Herman de Bruin. Over corona gesproken, de corona. De Ouderenbond KBO-PCOB, ben ik ook al 45 jaar lid van. Die gaat zich inzetten voor een speciaal telefoonnummer voor mantelzorgers, geloof ik. Om het allemaal wat makkelijker te maken voor deze groep. En natuurlijk ook voor de mensen in die groep, dus waarvoor de mantelzorgers werken. Herman de Bruin die gaat het er straks over hebben. Nou, je hoort het al, hoop te beleven in deze de late avond. Maar ik zei het ook al, veel muziek is een belangrijk onderdeel. We gaan op pad naar het oosten, naar Leningrad. En dat doen we samen met Billy Joel. Victor

joy. I guess I'm going crazy. Everyone's telling me so. Do you feel the same? Well, that's all I need to know. When the thunder calls you from a mountain high, it's time to spread your wings and East 17 en Thunder. Het is niet al te mooi. In het hokje hier naast mij, daar zit hij weer hoor. Onze Alfred Blokhuizen. Hij ziet er hartstikke patent uit. Vanmorgen naar de kapper geweest. Nou, dat werd ook wel eens een keer tijd. Alfred. Het wordt wel weer eens tijd om te praten over de leuke dingen in het leven, ook tijdens de coronacrisis. We gaan het hebben over de heropening van Faunapark Flakkee in Nieuwe Tongen. Dat gaat woensdag weer open voor publiek. Ik ga daarover praten met Petra Blokker. Zij is van het Faunapark Flakkee. Ze is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, u gaat weer open, Faunapark Flakkee, na een stop vanwege de coronacrisis. Wanneer gaat u open? Woensdag 13 mei gaan wij weer open. Ja. Hoe was dat om dicht te zijn? Verschrikkelijk. Ja? Dus echt verschrikkelijk. De omstandigheden en allemaal heel begrijpbaar. Maar het is wel tijd om weer open te gaan. We hebben er in ieder geval heel veel zin in. Ja, wat is er te beleven in uw park, in Faunapark Flakkee? Ja, wat niet, zou je bijna zeggen. We hebben een fantastisch mooie tuin. Mooie planten, bloemen, boompjes. Hele bijzondere dieren. Lekker sfeertje. Je kan er een beetje spelen. Je kan er een beetje midget golven. We hebben een restaurantje. We hebben een terrasje. Er is van alles te beleven. Ja, het is een van de kleinschalige dierentuinen. Als ik je zo... Nou, nee, je bent gewoon een dierentuin. Waarom zouden mensen naar jouw dierentuin toe gaan? Omdat het fantastisch mooi is hier. En omdat de beestjes heel bijzonder zijn. En juist het kleinschalige is denk ik heel fijn voor mensen. Als wij met onze bezoekers praten, dan merk je gewoon dat ze het ook prettig vinden om een gesprek te hebben en om te vertellen wat er mooi is. En wij staan altijd voor iedereen helemaal open en ik vind zelf gesprekken ook altijd wel erg gezellig. Dus ja, we leren er ook een hoop van. Want er zijn ook wel eens dingetjes dat mensen zeggen, waarom heb je dat of dat niet gedaan? En dan denk ik, ja, ja. En wij krijgen eigenlijk ook wel heel veel vaste bezoekers. En voor kinderen is het natuurlijk fantastisch. Weet je, je kunt wel naar een hele grote tuin gaan, ook prachtig mooi. Maar betaal je een hoop geld en je bent verplicht daar een dag te blijven. En na 3 of 4 uurtjes rondgelopen hebben, gaan de kinderen toch lekker lopen jengelen. En dat is bij ons anders, we zijn heel betaalbaar. En bij ons ben je na 3 of 4 uur ook echt wel uitgekeken en heb je het ook allemaal gezien. Ja, nu heb je natuurlijk te maken met allerlei voorschriften vanwege de coronacrisis. Hoe geeft u daar handen en voeten aan? Nou, ik denk net als ieder andere ondernemer. We houden ons aan de RIVM-regels. 1,5 meter afstand op reservering. Wat extra handen wassen, wat extra punten om te wassen. Eén richting is het park geworden, maar je kunt nog steeds langs alle beestjes. En als je 3 keer een rondje wil doen, kan dat, zolang je maar aan die richting houdt. En wij zijn zelf in heel herkenbare hesjes. Dus, en ons park is ruim genoeg om daar met een aantal mensen lekker doorheen te wandelen. Dus woensdag open. De ANWB heeft 3 jaar achter elkaar het Faunapark Flakkee uitgeroepen tot een top 10 leukste uitje van Zuid-Holland. Wat stond er in het rapport? Nou, dat we erg leuk waren. Het kleinschalige, goed aanspreekbaar, verzorgd, vriendelijk. Nou, dat is wat iedere ondernemer wil, denk ik, hè? Ik ben er heel trots op. Hoe is het gesteld met het dierenwelzijn in het faunapark? Oh, fantastisch. Ze doen het allemaal hartstikke goed. We hebben verschrikkelijk veel jonge beestjes. Heel veel gezonde beesten. Ze doen het prima. En daarom is het juist zo fijn om weer open te gaan. Want dit is wat je graag wil delen. Nou ja, nu denk je bij jezelf, nou, laten we maar weer eens naar het park gaan. Je zegt, je moet reserveren. Hoe gaat het dan in zijn werk nu? Ja, vanaf vanavond staat op onze website een reserveringssysteem. Dan kun je aangeven of je volwassen of met kinderen. Nou ja, goed. Dan zit er gelijk een betaalknopje bij. Op het moment dat je betaald hebt, krijg je een bevestigingsmail. En dan ben je van harte welkom. Het systeem zal ook zelf aangeven wanneer er geen plek op een bepaald dagdeel meer is. Dus ik hoop dat iedereen zich daardoor niet laat tegenhouden. Goed, wat zijn de openingstijden van uw park? We gaan iets eerder open, omdat we de dag in tweeën hebben gedeeld. Dus we zijn vanaf 9:30 geopend tot 13:00. En van 14:30 tot 17:00. Je kunt natuurlijk alvast kijken naar wat er te beleven valt in het park. Hè? Wat is jullie website? www.faunaparkflakkee.nl. Veel succes met de heropening van Faunapark Flakkee. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Se passe à même le temps, les blessures s'effacent lentement. Elle attend le jour, elle en rêve la nuit, elle revit son amour avec lui. Jamais pu croire, il était son dernier espoir. Elle danse seule, elle parle avec son nom. Elle danse seule, elle entend sa voix répondre. Et elle s'endort comme ça, contre le sol, trop froid. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist?

geen verwachtingen. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Eerst hoorden we ons huisorkest, Kata Kat, met een liedje dat zich had laten vormen. Ze hadden zich laten inspireren door de wereld waarin we leven op dit moment in de corona-crisis. Daarna Bow Wow Wow, dus op de voeten gevolgd met He's My Man Mountain. Intussen in studio ook aangekomen Herman de Breun. Hij wil graag het woord gaan voeren, maar dat kan nou even niet doorgaan, want hij heeft per ongeluk zijn mondkapje in de fietstas laten zitten. Dus ik heb gezegd dat hij eerst even naar beneden moet om dat mondkapje op te halen. Want we houden ons hier wel aan de regels natuurlijk. En dan kan hij zometeen het woord voeren. Maar dat dan maar nadat Hoover van ik wat gedaan heeft. Honey, I'm a hider. I never ever show my hell. You know I'm not a fighter. Keep my gun pointing at myself. I'm thinking real hard now. But all that you had to say. Got real black and nasty. I want to feel elastic. La la la la. La la la la. La la la la. I close my eyes with the music real loud. It's the only way I know to ride this storm out. You can cry until the break of dawn. Keep screaming till your pretty voice is gone. I'm hiding in a song. Will we ever go back, back to heaven's gate? We're wanting all of that right. Never carried that own weight. We think you're real hot now. But all that you had to say, I claim to be elastic. Snap, nasty. I close my eyes with the music real loud. It's the only way I know to write this storm out. You can cry until the break of dawn. Keep screaming till your pretty voice is gone. I'm hiding in a song. La, la, la. I'm hiding in a song. La, la, la, la. Het groepje dat heet Hooverphonic. Het nummer dat was Hiding in a Song. Dat is toch knap als je dat voor elkaar krijgt. Inmiddels weer binnengekomen Herman de Bruin. Hij wil graag even het woord voeren. Prima Herman, maar je moet wel even dat mondkapje afdoen. Want anders dan verstaan we het niet goed. Hè? De Ouderenbond die vraagt de gemeente om een speciaal telefoonnummer voor de mantelzorgers. Nou, in deze tijden van corona zal dat wel nodig zijn. Maar ik vraag aan Manon van de K wat daar precies de bedoeling van is. Is aan de telefoon, mevrouw van de K. Welkom. Goedendag. Directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. Heel druk, denk ik, op dit moment. Het zijn bijzondere tijden, ja. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Maar goed, u gaat toch weer een initiatief ontplooien om te kijken of er weer speciale telefoonnummers kunnen komen voor die mantelzorgers. Waarom is dat nodig? Nou, dat is onze oproep inderdaad aan de gemeentes. De gemeentes spelen een belangrijke rol als het gaat om de zorg en ondersteuning van senioren. Mm-hmm. En zeker nu ook natuurlijk. En wat wij merken is dat het een zware periode is. Wij krijgen op onze oudere informatielijn veel telefoontjes, ook juist van mantelzorgers, die het echt zwaar hebben. De dagbesteding is bijvoorbeeld weggevallen. Dus de naaste voor wie zij zorgen kan niet naar de dagbesteding. Samen aan huis gekluisterd. En dan kan het echt te zwaar worden voor mantelzorgers. Ja. Dus het idee is van ons, als er nu een telefoonnummer is bij de gemeente, dat je in nood kunt bellen als het echt niet meer lukt. Dat kan heel veel rust geven aan mantelzorgers. Dat je er, als het er echt op aan kan, komt, ervan op aan kunt, dat je terug kunt vallen op een noodnummer op de gemeente. En dan heel laagdrempelig een beroep kunt doen op de gemeente. Om die gemeente om hulp te vragen en ondersteuning. Ja, maar heeft die gemeente dan de oplossing voor handen? Nou, onze ervaring is, ook nu bij ons meldpunt thuiszorg, dat als we in schrijnende gevallen gaan bellen en een beroep doen op de gemeente van kijk eens in deze situatie wat jullie kunnen doen, dat er toch vaak wel weer een oplossing te vinden is. Ja, want er is nooit... Maar dat beroep moet je wel doen op de gemeente. Ja, ja, dat sowieso. Die oproep doet u dus eigenlijk om voor de gemeentes om een eigen telefoonnummer te creëren voor de mantelzorgers. Want mantelzorgers, je zou zeggen, mantelzorgers hebben het iets makkelijker. Want die kunnen niet meer bij mensen thuiskomen. Of kan dat nog wel? Maar het gaat juist om die dagbesteding waar mensen niet naartoe kunnen, zodat die mantelzorger zijn handen vrij heeft. Nou kijk, mantelzorgers zijn vaak ook bijvoorbeeld senioren zelf op leeftijd die voor hun naasten zorgen. Hè? Ja. En soms mantelzorgers, de kinderen, de kleinkinderen en andere familie die niet bij de ouderen kan komen. Ja. Maar dan zich in allerlei bochten probeert te wringen om te zorgen dat die ouderen niet verkommert en verpietert en toch de ondersteuning krijgt die nodig is. Ja. Mantelzorgers bijvoorbeeld ook die nu thuis moeten werken, de kinderen bezig moeten houden en ook nog die mantelzorg hebben, dat zijn zware periodes. Ja, en wat we horen is dat er wel telefoonnummers natuurlijk beschikbaar zijn bij de gemeente, hè, de standaard loketten. Maar dan kom je soms in doorkiesnummers, word je wel een keer teruggebeld. En ons pleidooi is, zorg nu dat het juist in deze fase heel laagdrempelig is. Zodat mantelzorgers er echt van op aan kunnen dat als zij in nood bellen, dat ze dan ook snel geholpen worden. KBO-PCOB die gaat het telefoonnummer speciaal voor mantelzorgers. Nou, ze gaan het niet zelf maken, maar ze vragen de gemeentes om daar aandacht voor te vragen en daar iets mee te doen. Want mantelzorgers zijn hard nodig en ze worden goed ondersteund door de gemeentes vaak. Dat is in ieder geval zeker. En de KBO-PCOB is daar ook mee bezig. Duidelijk, als mensen wat meer weten, kbopcob.nl, toch? Zeker. En natuurlijk, kijk, onze eigen oudere informatielijn blijft in de lucht. Ja. Dus mantelzorgers en ouderen kunnen natuurlijk ook gewoon naar ons bellen om vragen te stellen, om advies te krijgen, een luisterend oor. Noem dan nog een keer het nummer. 030-3400-600. En de website is kbo-pcob.nl en daar kunt u alle informatie krijgen die nodig is. Dat klopt. Manon van der K, de directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alle initiatieven die u doet, want het is druk bij jullie, dat weet ik. Maar jullie redden het nog wel, hè? Zeker, zeker. Nou, iedereen is natuurlijk ook zeer gemotiveerd om juist nu bij te dragen aan dat KBO-PCOB echt een krachtig netwerk is, dat juist nu van betekenis is voor senioren. Ja, en verlichting voor senioren brengt als dat nodig mocht zijn. Zeker, zeker. Ja. Nogmaals dank en heel veel succes met het vervolg. Misschien is dat wat voor de verschillende gemeenten om zo iemand in dienst te nemen. Mr. Telephone Man, New Edition, zong er in ieder geval over. Ik heb van collega Blokhuizen begrepen dat we de komende dagen beter weer krijgen. Meer zon, ook weer wat stijging van temperatuur. Dus dat zit helemaal goed. Deze aflevering van de late avond, ja, die zit er alweer bijna op. Maar het maakt niet uit, want morgenavond dan hebben we gewoon weer een nieuwe aflevering. Maar dan met Bert de Wolf. Kijk je nog even op onze website, zeg ik er altijd maar mee, want er is zoveel op te vinden. En wat die website dan is, dat is heel simpel, delateavond.nl. Eenvoudiger kun je het niet hebben. Ik wens je een rustige, prettige nacht en wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Doei!